się wstecz. Po śladach historii przeszłość nie pójdzie precz. Nie będziesz od niej wolny, teraz dzień spokojny. Na luzie z kumplami na ławce. Pamiętasz korpy, korty, futbol, każdą w bloku akcję. Szczeniaki na huśtawce. Pamiętasz, pamiętasz, podniesione tętno. Kiedy myśl o przeszłość skręcasz. Pierwsze życia, cienie blaski. Zbędny komentarz, ludzkie maski i fałszlaski. Pytam, czy pamiętasz, nieraz przy browarze. Park białostockie kluby, pytam cię, czy pamiętasz. Wszystkie powroty skuty, nie mów poczekać. Teraz, jutro nie będę mógł wrócić. Czasu zawrócić, to może smucić. Co było jest przeszłe, po tym co przeżyłem. Jestem kim jestem, człowiek zmieniany. Na gorsze lub lepsze. Na gorsze lub lepsze. Halo, halo, jest to będzie, jest i było. Z jednej strony nienawiść, z drugiej strony miłość. Halo, halo, wiesz co było, jest i będzie. Czerń i biel, splecione w całym mieście. Halo, halo, wiesz co będzie, jest i było. Z jednej strony nienawiść, z drugiej strony miłość. Halo, halo, wiesz co było, jest i będzie. Czerń i biel, splecione w całym mieście. Kilka ostatnich lat nie sprawiło, że w drugą stronę krążyć zaczął świat. Pomimo nowej ery, przekaz wciąż ten sam, tak samo szczery. I w dalszym ciągu robimy takie same numery. Wciąż plątani jesteśmy w te same afery. I ciągle sukinsyny twierdzą, że to wszystko dla kariery. Co my na to? Niech pieprzą, nas to nie obchodzi. Co my na to? Niech wrzeszczą, nam to nie zaszkodzi. Ostry, dycha, ty, selwa, ty mały. Najważniejsze, aby imprezy nie ustały. By panny dupami wywijały, by trunki w gardło się lały. Bez was takie chwile sensu by nie miały, nie miały. Halo, halo, wiesz co będzie, jest i było. Z jednej strony nienawiść, z drugiej strony miłość. Halo, halo, wiesz co było, jest i będzie. Czerń i biel, splecione w całym mieście. Halo, halo, wiesz co będzie, jest i było. Z jednej strony nienawiść, z drugiej strony miłość. Halo, halo, wiesz co było, jest i będzie. Czerń i biel, splecione w całym mieście. Patrzę w przyszłość, widzę perspektywy, jesteśmy młodzi. Zobaczymy, co z tego dalej się urodzi. No co? Kto chce, niech pomaga, kto chce, niech szkodzi. I tak żaden z nas nie zejdzie ze swej drogi. Nam to nie grozi. Nic jak kolejny tekst przy życie zainspirowany. Jego przejawy, które uczą mnie ogłady. Wybiec gdzieś myślą, jaka przyszłość, ułożyć plany. Dam rady, przez te wszystkie lata poznałem swoje wady. Przeszłość z przyszłością, teraźniejszością złączona. Zakartowana osobowość, bo nieraz skartona. Wiesz o czym mówię, znasz to też koma. To czeka nas jutro, wielka niewiadoma. Halo, halo, wiesz co będzie, jest i było. Z jednej strony nienawiść, z drugiej strony miłość. Halo, halo, wiesz co było, jest i będzie. Czerń i biel, splecione w całym mieście. Halo, halo, wiesz co będzie, jest i było. Z jednej strony nienawiść, z drugiej strony miłość. Halo, halo, wiesz co było, jest i będzie. Czerń i biel, splecione w całym mieście.